Bakara Suresi 84 ila 93. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 84. ayet. Ve iz ahazna mîsâkakum la tesfikûne dimâekum ve la tuhricûne enfusekum min diyârikum. Ey İsrailoğulları! O vakit biz sizden sımsıkı söz almıştık. La tesfikûne dimâekum, birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Ve la tuhricûne enfusekum, birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyeceksiniz. Sümme ikrartum, sonra siz kabul ettiniz ve entüm teşhedün, buna şahitler olarak. Bakara 85. Sümme entüm haulay, sonra siz tektulûne enfusekum, birbirinizle savaşıyor ve tuhricûne ferîkan minküm min diyârihim, sizden bir kısmını yurtlarından sürüyor. Tezahürûne aleyhim bil ismi vel udvan, onlara karşı günah ve düşmanlıkta yardımlaşıyordunuz. Ve in ye'tûkum usâra tufâdûhum, size esir olarak geldiklerinde fidyeleşiyor. Ve huve muharramun aleyküm ihracuhum, onları yurtlarından sürmek size haram olduğu halde yurtlarından çıkartıyordunuz. Efe tu'minûne bi bazil kitab, siz kitabın bir kısmına iman ediyor ve tekfurûne bi bazı, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Fema cezâ-u men yef'alü zâlike minküm, sizden böyle bir şey yapanların cezası illa hizyun fil hayati dünya, ancak dünya hayatında rezillik ve yevmel kıyameti yuraddûne ilâ eşeddil azab, kıyamet günü de azabın en şiddetlisine itilmektir. Ve mellâhu bi gâfilin ammâ te'amelûn, Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir. Bakara 86. ayet. Ülâikellezîne eşterevul hayâted dünyâ bil âhireh. Onlar ki ahiret hayatına karşılık dünya hayatını satın almışlardır. Fela yuhassefu anhumul azab. Onlardan azap hafifletilmez. Ve lâhum yunsarûn. Onlara yardım eden de bulunmaz. Bakara 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ, muhakkak ki biz Musa'ya kitabı verdik aleyhissalatü vesselam. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, ondan sonra peş peşe elçiler gönderdik. Onun da davetini ondan sonra elçilerle peş peşe gönderip pekiştirdik. Ve âteynâ İsa ibne Meryem, Meryem oğlu İsa aleyhisselama da elbeyyinat, apaçık mucizeler verip ve eyyednahu bi ruhil kudus, onu ruhul kudus ile destekledik. Efe küllemâ câekum rasulun bimâ lâ tehvâ enfüsekum, size her ne zaman nefislerinizin hoşlanmadığı şeylerle bir elçi gelse, istekbertum, kibirlendiniz, seferiban kezzettum, bir kısmınız onu yalanladı, onları yalanladı, ve feriban taktulun, bir kısmınız da onları katlettiniz. Bakara 88. Ve kalu kulubuna gulf, dediler ki kalplerimiz hakka, hakikate karşı örtülüdür, perdelidir. Bellâ'anehumullâhu bi küfrîn, evet, Allah onların kalplerini kafirliklerinden, inkarlarından dolayı lanetlemiştir. Fekalîlen mâ yu'minûn, onlar ne az da iman ediyorlar. Bakara 89. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, onlara ne zaman Allah katından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik edici bir kitap gelse, وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ, ki onlar bundan önce يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, kafirlere karşı Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adıyla Allah'tan yardım ve fetih istiyorlardı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, kendilerine geldiğinde onun, ona indirilmiş kitap kendilerine geldiğinde ve Muhammed aleyhissalatü vesselam onlara peygamber olarak geldiğinde, مَا عَرَفُوا, tanımadılar, كَفَرُوا بِهِ, onu inkar ettiler. فَلَانَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun. Bakara 90. Bi'se meşterav bihi enfusehu men yekfuru bima enzelallah. Allah'ın indirdiğini inkar ederek nefisleri için satın aldıkları şey ne kadar kötüdür. Begiyen en yunezzilallahu min fazlih. Allah'ın azgınlıklarından dolayı Allah'ın fazlından indirdiği şeyi inkar ederek satın aldıkları şey ne kadar kötüdür. Ala men yeşâ'u min ibadihi kullarından dilediğine. Teba'u bi gazabin ala gazab. Bu yüzden Allah'ın katından öfke üzerine öfke çektiler. Velil kafirin azabun muhim. Muhim. Şüphesiz kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Bakara 91. Feyza gîle lehum âminu bimâ enzelallah. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dendiğinde kâlu enü'minu bimâ unzile aleyna. Kalu nu'minu bima unzile aleyna. Derler ki biz sadece bize indirilene iman ederiz. Ve yekfurune bima verâe. Onun dışında kalanı inkar ederiz. Ve huvel hakku musaddikan lima mehum. O hak olan ve yanlarındaki Tevrat'ı tasdik edici olan bir kitap olsa bile. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul de ki Selime taktulûne enbiyâ Allahi min qad. O halde madem böyle mümin, inançlı kimseler idiniz, gerçek iman sahibiydiniz, o halde neden Allah'ın elçilerini, enbiyalarını öldürüyor idiniz? İn kuntum müminin, gerçekten mümin idiniz. Bakara 92. Ve lekad câikum Musa bil beyinat. Ey İsrailoğulları! Musa aleyhissalatu vesselam size apaçık mucizelerle geldi. Sümme tehassumul izle min ba'di. Hayır, siz ona gerçekten inanmadınız. O Tur dağına çıkar çıkmaz onun ardından uzayı tanrı ediniz. Bu entüm zalimun. Gerçekten siz zalim kimselersiniz. Bakara 93. Ve izakazna misakakum. Muhakkak ki o vakit biz sizin sıkı sözünüzü aldık. Berafana fevkatümü tur. Sonra üzerinize Tur dağını yükselttik. Dedik ki huzuma ateynakum bi kuvve. Size verdiğimiz ilahi ilkelere sımsıkı sarılın. Tevrat'a sımsıkı sarılın. Vesmeu. Onun öğütlerine kulak verin. Siz de galu semina ve asayna. Dediniz ki işittik ve isyan ettik. Ve uşribu fi kulubihimul icle bi küfrihim. İşte onlara küfürlerinden dolayı kalplerine buzağı sevgisi aşılanmış, içirilmiş idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kul de ki bi isemâ-i umurukum bihi imanukum. Şu sahibi olduğunu iddia ettiğiniz imanınız, var olduğunu iddia ettiğiniz imanınız size ne de kötü şeyler emrediyor. İn kuntum müminin, eğer müminseniz.